Günaydın. Kopenhag'dan günaydın. İlk bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Kopenhag'dan herkese günaydın diyelim. Türkiye'de anladığım kadarıyla işler gayet karışık görünüyor. Evet. Dünyanın işleri de fevkalade karmaşık. Kopenhag İklim Zirvesi'nin ikinci gününe girdik bugün. Dünyanın en önemli toplantısı olduğu söyleniyor. Fakat sadece lafta, özellikle politikacılar düzeyinde tamamen lafta ve çok ciddi bir şekilde de bunu uyutmak, sulandırmak için politikacıların iş adamlarıyla birlikte, iş çevreleriyle birlikte yapmakta olduğu apaçık ortada. Dün New York Times'da bir op-ed dedikleri bu fikir sütununda James Hansen'ın yenilir yutulur kolay tarafı olmayan bir yazısı yayınlandı. Bir fikir yazısı. Evet, biz de bahsettik programda. Dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri. Ve kesin olarak dünyadaki bütün şeylerin, büyük hükümetlerin, zengin ülke hükümetlerinin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Wall Street bankacılarıyla birlikte çalışarak bu cap and trade dedikleri, işte özellikle de Kyoto protokolünün bir devamı niteliğinde olan ve Kyoto protokolünden sonra bütün mesela salımların, karbon salımlarının gerçek terimlerle hem yüzde oranlarıyla hem de eksponansiyel, adeta geometrik bir büyüme hızıyla küresel ısınma yol açan gazları yükseldiğini söylüyor tarihte. Şimdi de aslında işte Kopenhag'da bağlanmak istenen şeyin de tamamen bunun bir devamı, daha da beteri olduğunu ad vererek de söylüyor. Onun için Tell It Like It Is diye de bir parçayla girelim dedik. Yani her şeyi olduğu gibi söylemenin zamanının geldiği konusunda hem James Hansen gibi bilim insanları aynı fikirde, hem de dünyanın burada Kopenhag'ın dünyanın dört bir yanından Kopenhag'a akın akın gelen gruplar, çeşitli, yani dini gruplar bile var aralarında, vejetaryen grupları, ama inanılmaz bir kararlılıkla bu işi bu hükümetlerle iş çevrelerinin arasındaki bir yerde oturmasına izin vermeyeceklerini görüyoruz. Bu iş çevreleri ve hükümetleri bir kenara bırakırsak, aslında iki gündür oradasın. Hava nasıl hakikaten aktivistler arasında? Çünkü orada duyduğumuza göre, okuduğumuza göre 50 binden fazla aktivist toplanmış durumda bile şimdiden. O kadar olur mu bilmiyorum, 50 bin, ama yani dün işte Klima Forum 09, 2009 diye bir şey vardı. Bir aktivistlerin alternatif forumu diyebileceğim bir şey. Aslında bu Stockholm deyip duruyorum. Kopenhag zirvesinin bir ilginç özelliği var diğerlerinden farklı olan bir tarafı. O da hem içeride konferans salonunda çok sayıda, mesela bayağı has safkan Kızılderilileri, Bolivya'dan, Peru'dan gelmiş insanları da görebiliyorsunuz. Endonezya'dan köylü, topraksız köylü hareketleri falan var. Hem de hem içeride konferans salonunda hem de sokaklarda bunun yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli, can alıcı, işi döndürücü bir toplantı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi James Hansen'ın şeyine bitirirsek, çok önemli bir şey söylüyor James Hansen'ı bitirmek için. Goldman Sachs doğrudan doğruya dünyanın en büyük bu krize de yol açan bankalardan bir tanesi olarak söyleniyor. Bu şimdi Kopenhag'da tezgahlanmakta olan şey, Stockholm'un çok ötesinde bir trilyonu aşkın dolar kazandırıp bankacıları zengin edecek bir karbon piyasası diyor. Ve Wall Street'te tamamen güvenlenmemiş, spekülatörlere açık ve üstelik de bayağı bu yıkıma yol açan, ekonomik yıkıma yol açan türev denen şeylerin, derivatif denen şeylerin de hepsinin devamının olmasını istiyor. Buna izin veremeyiz diyor Hansen'da işte, ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diyor. Aynı doğrultuda işte bu Klima Forum'un açılışında müthiş şeyler oldu. Hem konuşmalar hem de olağanüstü bir konser vardı. Açık Dergi'de de belki o konserden daha ayrıntılı olarak veririz. Ben kayda da aldım hepsini. Hem konserin bir kısmını hem de konuşmaları biraz böyle cevap kelle gibi, kelle koltukta çalışıyorum. Özellikle şimdi bu girişte çalınan şey, klima forumunda bir Danimarkalı Lisbeth Dirs diye bir hanımın hem perküsyoncu hem de besteci olağanüstü bir konser verdi. Chime Transform adını taşıyordu. O da tamamen enstrümana vurmalı. Enstrümanların neredeyse tamamı buzdan yapılmış bir İsveçli başka bir kadın sanatçı Tiasha Wushors diye bir heykelleri vardı. Ve bu bir kerelik bir performans olabilirdi tahmin edileceği gibi. Çünkü buzlar eridi ve kırıldı çalınırken. Ama ışıkların altında filan gerçekten durumun ne kadar acil ve konumumuzun ne kadar geçici, pamuk ipliğine bağlı bir halde bizim mücadelemize bağlı olduğunu bu sanatsal olarak bundan iyi gösteren bir şey olamazdı. Hı hı. O konserin ardından, hemen ardından da üç önemli konuşmacı vardı birbirinden Henry Saragi ile başladı. Bu La Via Campesina diye de adlandırılan köylü hareketi, topraksız köylü hareketi. İşin ilginç tarafı, Endonezya'dan geliyordu bu adam ve pek çok şeyi örgütlemiş. Seattle'da filan da bulunmuş ilginç bir figür. Kardeşlerim diye başlayan konuşmasında yani biz kendimiz için filan toprak istemiyoruz ama bunu bizim elimizden almalarına, ormanları ve diğer bütün doğal varlıkları katiyen izin vermeyeceğiz. Bu böyle biline dedi. Oldukça kararlı bir hali vardı ve insan böyle eskisine oranla farklı bir noktada mıyız diye düşünüyordu gerçekten. Hı hı. Hemen onun arkasından da Friends of the Earth grubundan, Dünyanın Dostları grubundan uluslararası onun başkanı olan bir Nijeryalı Nimmo Bassi diye bir adam vardı. 2N ile başlıyor. 2M ile de devam ediyor adı. İlginç bir telaffuzu zor bir adı var. Müthiş bir konuşma yaptı. O da artık sözlerin filan zamanının tamamen geçmiş olduğunu, biz buraya boşuna gelmedik dedi. Göreceksiniz yapacaklarımızı da, yani kafiyeli bir şekilde de konuşuyordu. Petrolü toprakta, leave oil in the soil diyor. İşte ondan sonra şeyi de leave tar sand in the land diyor. Yani bu Kanada'nın yaptığı şeyleri de toprakta bırakmak, bitkinin basfalttan çıkarılan hikayeleri. Evet. Bu olağanüstü ilginçlikte konuşmaların en önemlisi de Naomi Klein'ındı. Niye zengin ülkelerin yoksul ülkelere bu iklim krizinden dolayı borcu olduğunu anlatan, herkesi adeta büyüleyen diyeceğim, klişe bir tabir kullanmak gerekirse, bir konuşma yaptı ve benim için son derece ilgi çekici olan bir şey de, yani biz buraya tabii ki barışçı gösteriler yapmaya geldik, elbette şiddete tamamen karşıyız ama talep de taleptir dedi. İklim değişikliğinin, iklim borcunun ödenmesi, bu katiyen nafakayla şeyle, ihanetle bir şeyle ilgili değildir. Dünyanın en solcu kuruluşu olmayan Dünya Bankası'nın hesabına göre en az dünya nüfusunun en fazla %20'si, en az %75 karbon emisyonu çıkarıyor. Bunun böyle devam etmesi filan söz konusu olamaz. Yani neden sonuç ilişkileri birbirine geçmiştir. Onun için de çok derin emisyon kısıtlamaları olması gerekiyor zengin ülkelerde. En az 1990 seviyelerini taban alırsak en az %40 aşağısına indirmek zorundadır. Ve halbuki işte Obama'nın getirdiği bu söz aslında açılımına baktığımız zaman %5'lik, %4'lük filan bir indirime tekabül ediyor ki bu asla kabul edilemez diyor. Hı hı. Obama'nın gelmesinin nasıl olacağı konusuna da gelince, işte onu da bu Kopenhag konferansını bir başarı olarak göstermek zorundalar. Onun için hepsi son dakikada gelmeye karar verdiler diyor ama bunu yemeyeceğiz diyor. İkinci olarak da tabii bütün bu adapte olmanın, bu korkunç şartlara, yoksul ülkelerin içinde bulunduğu kuraklık ve diğer şeylere karşı adapte olabilmenin açlığa, parasını bayağı para olarak ödemek zorundadırlar. Ve üçüncü olarak da leapfrog dedikleri işte kurbağa gibi sıçrayarak, yani eski kirletilmiş modellerle, kirli enerji modelleriyle mümkün değil. Kirleten öder argümanı gibi bir zamanlarda Colin Powell da söylemişti Irak'ta filan da bunu, Irak için kırdın mı ödersin. Bu anlama gelir demişti. O Saddam için söylemişti. Tabii Naomi Klein bunu Amerika ve zengin ülkeler için söylüyor ve bunun mutlak bir hukuki yükümlülük olduğunu söyledi. Benim için son derece ilginç bir kavram, yeni bir kavram kullandı. O da şey dedi, bu gazap göstermemiz lazım. Öfke, büyük bir öfke göstermemiz lazım. Şiddete asla başvurmadan, ama bu öfkeden de vazgeçilmez. Bu öfke bizim sorumluluğumuzdur dedi ki, ben buna da kesinlikle katılıyorum doğrusu. Ve Bolivya'nın iklim değişikliği şeyi için sözcüsü olan Angelina adlı bir kadın da ilginç bir şey söylüyor. Onun, o da önümüzdeki günlerde onun konuşmasını da yansıtmaya çalışacağız. Angelina da şey diyormuş, yani bunun Marshall yardımı gibi, yani önümüzdeki olağanüstü korkunçlukta bir tehlike var. Hidra tehlikesi alt yemiş, yani ondan çok daha büyük bir şey var diyor. Ve gezegenimiz için bir Marshall yardımı düzenlenmesi zorunluluğu var. Afrika çünkü Birliği ülkeleri... iklim değişikliği, pardon bir şey daha söyleyeceğim, tabii. Biliyorum zaten. Yani son derece heyecan verici bir şey dedi Naomi Klein dünkü konuşmasında bu. Çünkü hem aynı zamanda insanlığın iki çok zor, en büyük iki sorunuyla birden uğraşma imkanı veriyor. Yani iklim borcu bir taraftan, bir taraftan da muazzam bir eşitsizlik. Her ikisini birden halletmeye yönelik bir boyut. Yani çok bu şekilde konuşmalar devam edecek. Bugün ikinci gününe sadece giriyoruz. Büyük Danimarka gibi çok örgütlü bir ülke de bayağı zorlanıyor aslında. Çünkü hem delege sayısı da bekleyeni, iki sene önce planlanmış bir toplantı bu. Evet. Delege sayısı da inanılmaz derecede. 60 turunda 190'dan fazla ülke temsilcisi delegasyonu katılıyor. Türkiye'den de bazı söylentiler geliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün de katılabileceği yönünde. Mutlaka katılmasında büyük fayda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca da başbakanın da başbakan katılmazsa da çok eksik kalacak bir durumdur. Onları burada görmek iyi olacaktır diye de düşünüyorum. Kendisini gördünüz mü bilmiyorum ama Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Anadolu Ajansı'nın haberi, Sedat Kadıoğlu demiş ki biz zaten Türkiye olarak gereken tüm çabayı şu anda harcıyoruz demiş. Hissediliyor mu oradan o çaba? Şimdi Türkiye ile ilgili kendisi görmedim henüz ama muhakkak göreceğiz biz burada. Gerek yani çok genç arkadaşlar da var. Onlarla da hepsiyle temas kurup şeye de yansıtacağım. Yansıtmaya çalışacağım işte. Uygar Özesmi de, Ümit Şahin ve özellikle iklim için gençlik diye bir çok genç dinamik çocuklar var. Onlarla da konuşacağız. Fakat ayın 14'ünde Türkiye'nin durumu ele alınıyor. Orada hepsinin görüşlerini ve ne kadar çaba gösterdiklerini, ne ölçüde doğruları yansıttıklarını hep beraber göreceğiz ve sıkıştırmaya da çalışacağız. Bundan da emin olabilirsiniz. Pek peşlerini bırakmak gibi bir niyeti yok kimsenin görebildiğim kadarıyla burada. Peki tam da bu noktada aktivistlerle bürokratlar seçilmişler herhalde ayrı yerlerdesiniz diye tahmin ediyorum. Yani hayal ediyorum aslında. Birbirinden çok uzak mı tutuluyor polis tarafından, yoksa iç içe geçilebiliyor mu? Klima forum gibi şenlikleri ne kadar izlediklerinden emin değilim. Fakat mesela Danimarka gibi bayrağına bile haç koymuş olan son derece Hristiyani bir ülkede bile ayın 13'ünde 350 kere çanların, kilise çanlarının boylu boyunca Danimarka'da çalınıyor olması filan değişiklik yaratacak çok sayıda eylem var. Yani birbirinden eylemciler geldiler buraya, yani aktivistler ve çok sayıda düzenli organize ciddi eylemler yapılacağı da söylenebilir. Fakat tabii Danimarka polisi telaş içinde, öyle haberler de geliyor. Hı hı. İşte biz teröre izin vermeyeceğiz, şiddete filan. Hatta önceden hapishanelerde, yani Bush'un önceden savaş ilanı gibi, ön alıcı savaş gibi, burada ön alıcı hapishaneler kurmuş. Amy Goodman'a rastladık burada. Demokrasi Now'da tabii gelmiş. Tabii. Biriyle çalışıyor. Görüyoruz haberlerini. Nerede dedim, genç bir Brian diye bir çocuk vardı. O polislerin peşine düştü dedi. Danimarka polisi zaten emir boyu polis kovalamıştır dedi. Böyle bir şeyin de ekspoze edilmesi, açığa çıkarılması için kuvvetle uğraşıyorlar. Yani pek son derece hareketli geçecek. Sonuç ne olur kimse kestiremiyor ama bugüne kadar olanlardan daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Yani NATO'nun başındaki adamdan, işte Birleşmiş Milletler'in baş yetkilisinin de dünyanın sonunu önlememiz şarttır filan diye konuşmasına, evet, bakılacak olursa en azından çok hareketli günler geçireceğimiz şüphesizdir. İyi ki buraya gelmişiz diye düşünüyorum yani. Peki son bir soru. Afrika Birliği üyesi ülkeler, eğer zengin ülkeler bu hasarın ödenmesiyle ilgili hızla rol alacaklarını, yani açıkçası para vereceklerini söylemezlerse biz toplantıları hemen terk edeceğiz diye bir açıklama yaptılar. Evet, bir kere daha önceki toplantılarda da böyle bir terk olayı olmuştu. Birkaç ay önce oldu. Nerede? Tam Bangkok'ta mıydı? Neydi? Evet, evet, evet. Afrika ülkeleri bu şekilde terk ettiler. Yalnız bunun dün ona da değindi Naomi Klein konuşmasında. Bunun da bedelini ağır ödetiyorlar. O terk olayı çok etkileyiciydi, çarpıcıydı diyor. Daha önceki Afrika en yoksul Afrika ülkeleri de, bazı başka yoksul ülkeler de katıldı sanıyorum. Hı hı. Fakat benim öğrendiğime göre ağır baskı getirdiler. Onun hesabını sorarız sizden, yardımları keseriz vesaire diye. Yani zengin ülkeler tamamen iş başında zengin bankalarla beraber, ama öte taraftan da çok ciddi yükselen bir Seattle'dan da adam akıllı, daha da gelişmiş, aynı ekiplerin, şemsiye örgütlerin filan da bulunduğu çok ciddi bir halklar zirvesi de olacağı benziyor. Bekleyip görmek lazım. Biz hepsini izlemeye çalışıyoruz bir arada. Boğazınıza sağlık o zaman. Olabildiğince bağıralım. Oradaki aktivist arkadaşlara da selamlar. Görüşmek üzere. Yine bizi izlemeye devam edin. Edeceğiz efendim. Teşekkürler. Saatte 9.59'u bulmuş durumda. Bu sebeple Açık Gazete'ydi. Burada yavaştan kapatıyoruz. Ömer Madra anlattı. Bundan sonraki sürecinde ne şekilde devam ediyor olduğunu